i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Kowalik-Brankati, Krzysztof Zyblewski. Prezes NIK-u nie przyjdzie dziś na posiedzenie Senackiej Komisji. Wysłał pismo w tej sprawie. Uroczyste wręczenie Nobli w Sztokholmie. Nagrodę odbierze Olga Tokarczuk. Francja sparaliżowana strajkiem. Odczuli go boleśnie także turyści. Na drogach w rejonie paryskim tworzyły się korki, których łączna długość wynosiła 600 kilometrów. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś nie skorzysta z zaproszenia Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i nie przyjdzie na jej posiedzenie. Do Kancelarii Senatu trafiło pismo prezesa NIK-u w tej sprawie. Posiedzenie komisji w południe. Decyzją prezesa NIK-u nie jest zaskoczony senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Po pierwsze, nie ma obowiązku stawienia się na posiedzeniu komisji, a po drugie sądzę, że w tej atmosferze i w tej sytuacji z punktu widzenia linii, którą przyjął pan prezes, no nie jest skazany kontakt z mediami, kontakt z parlamentarzystami i stara się minimalizować tego rodzaju kontakty. Na 10 w NIK-u zaplanowano konferencję prasową, ma dotyczyć najnowszych wyników kontroli. Olga Tokarczuk odbierze dziś literackiego Nobla. Uroczystość wręczenia nagród rozpocznie się o 16.30 w Sztokholmie. Razem z polską pisarką nagrodę odbierze austriacki pisarz Peter Handke i 12 noblistów z pozostałych dziedzin. W sobotę w stolicy Szwecji Olga Tokarczuk wygłosiła wykład noblowski. Przedstawiła wizję współczesnego świata pogrążonego w chaosie informacyjnym. Coś jest ze światem nie tak, mówiła autorka biegunów i ksiąg jakubowych. Zalew obrazów przemocy, głupoty, okrucieństwa, mowy nienawiści rozpaczliwie równoważone są przez wszelkie dobre wiadomości, ale nie są one w stanie ujarzmić dojmującego wrażenia, które trudno jest nawet zwerbalizować. Coś jest ze światem nie tak. To poczucie zarezerwowane kiedyś tylko dla neurotycznych poetów dziś staje się epidemią nieokreśloności, sączącym się zewsząd niepokojem. Więcej o literackim Noblu dla Olgi Tokarczuk po 7.40 w naszej porannej audycji. Francja ma za sobą czarny poniedziałek. Kraj sparaliżowały protesty przeciwko planom reformy emerytalnej. Strajk boleśnie odczuli nie tylko Francuzi, ale także turyści. Marek Brzeziński. Tłumy na peronach czekały na nadejście pociągów, a te kursowały 1 na 5 lub 1 na 10. Tylko 4 linie metra w Paryżu funkcjonowały normalnie. Na drogach w rejonie paryskim tworzyły się korki, których łączna długość wynosiła 600 kilometrów. Kierowcy starali się jakoś sobie w tych warunkach poradzić. Pracowałem do 6, potem nie dało się jeździć. Takie korki, musiałem skończyć. Część placówek muzealnych była także zamknięta. W Luwrze można oglądać wystawę prac Leonarda da Vinci. Inne galerie są pozamykane. W tej chwili we Francji istnieją aż 42 odrębne systemy emerytalne, zależne na przykład od wykonywanej pracy. Jedni odchodzą na emeryturę w wieku 62 lat, zaś kolejarze 50. Emmanuel Macron zapowiedział, że wprowadzi jeden system obowiązujący wszystkich. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pary z 50-letnim stażem odebrały z rąk prezydenta medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Zwracając się do zebranych małżeństw w Dubiecku na Podkarpaciu, Andrzej Duda podkreślił, że są one przykładem dla młodych ludzi. Świat dzisiaj nie jest łatwy. Wiecie Państwo doskonale, że bardzo wiele związków się rozpada. Wiele małżeństw nie jest w stanie dotrwać do tej 50. rocznicy zaślubin. No takie jest życie, zawsze ono było takie. Małżeństwo to nie jest łatwa sprawa. Jest to piękne, ale nie jest to łatwe. Dziękuję za ten przykład, który dajecie Państwo młodym, zwłaszcza dzisiejszym młodym, być razem właśnie w dobrej i złej doli. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie został ustanowiony w 1960 roku. Leśnicy jak co roku przed świętami zwiększyli patrole. Wszystko po to, by zapobiec kradzieży i niszczeniu choinek. Zdarza się, że złodzieje odcinają pojedyncze gałązki jodły czy świerku, by wykorzystać je do przygotowania świątecznych stroików. Patrole można spotkać w lasach o różnych porach dnia i nocy, mówi nadleśniczy Tomasz Romanowski z nadleśnictwa Nawojowa w województwie podlaskim. Pracownicy są angażowani w to, żeby szczególnie te miejsca, gdzie jest blisko drogi, żeby tam patrolować i patrzeć, żeby nie nastąpiła dewastacja lasów. Największą skuteczność te patrole mają wtedy, jeżeli one są nieregularnie, poza godzinami pracy, w dni świąteczne też. Po prostu jeżeli ludzie widzą, że często leśnicy bywają w lesie, mają trochę więcej oporów i może wybiorą wtedy zakup choinki na targu czy w sklepie. Choinki sprzedawane są też w nadleśnictwach, gdzie ceny zaczynają się od 20 zł. To był serwis Trójki. O sporcie Jan Kałucki. Na początek wczorajsze wydarzenie numer jeden, a więc drakońska kara Światowej Agencji Antydopingowej na Rosję. Sportowcy z tego kraju w ciągu najbliższych 4 lat nie będą mogli brać udziału w zawodach, w których rozstrzyga się o tytule Mistrza Świata i Mistrza Olimpijskiego. Kara nie obejmuje więc Pucharów Świata i eliminacji do Mistrzostw Świata. Zobaczymy Rosję w kwalifikacjach do Mundialu w Katarze, ale jeśli zborna awansuje na ten turniej, to piłkarze najprawdopodobniej zagrają pod neutralną flagą. Całe to zamieszanie jest pokłosiem afery dopingowej z 2014 roku. Strona rosyjska w ramach zadośćuczynienia przesłała do agencji antydopingowej sfałszowane dokumenty i w ten sposób chciała zatuszować obecność dopingu u swoich sportowców. Tak na antenie Trójki mówił szef polskiej agencji dopingowej Michał Rynkowski. Oficjele rządowi i także najwyżsi delegaci Narodowego Komitetu Olimpijskiego nie będą mieli wstępu na te najważniejsze zawody międzynarodowe. No i także też można jeszcze dodać, że Rosja nie będzie mogła być gospodarzem ani Mistrzostw Świata, ani Igrzysk Olimpijskich, ani Paraolimpijskich, ani żadnych zawodów o charakterze multisportowym, tak jak na przykład Igrzyska Europejskie przez najbliższe 4 lata. Więc jest to sankcja poważna i na pewno w jakiś sposób marginalizuje rosyjski sport. Pod znakiem zapytania stoją więc Mistrzostwa Świata w hokeju, siatkówce, piłce nożnej, plażowej i pływaniu. Te turnieje pierwotnie miały się odbyć w Rosji. Decyzje podejmą poszczególne federacje. Teraz już czysty sport. Polscy zawodnicy wrócili do kraju z Mistrzostw Europy na krótkim basenie, gdzie zdobyli 5 medali. 2 krążki, złoty i brązowy, wywalczyła Alicja Tchórz. Wydaje mi się, że to były całkiem udane zawody dla polskiej reprezentacji. 2 medale w sztafetach świadczą o tym, że mamy dobry team, że możemy walczyć z najlepszymi zespołami w Europie. Myślę, że mamy powody do radości. Zostało pobitych dużo rekordów życiowych, dużo rekordów Polski. No, a to jest chyba najważniejsze właśnie na takich imprezach docelowych, żeby właśnie te najlepsze wyniki poprawiać. I na koniec piłka nożna. Zawodnicy Arsenalu wreszcie się przełamali. Odnieśli pierwsze ligowe zwycięstwo od 6 października. Wczoraj pokonali West Ham United 3-1. Więcej piłki nożnej za godzinę. Tam m.in. zapowiedź meczów Ligi Mistrzów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bo zaczynamy ostatnią kolejkę fazy grupowej, proszę pana, prawdaż? Prawdaż. Prawdaż, prawdaż. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami na zachodzie kraju, miejscami przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a na Kaszubach, a także w obszarach podgórskich może spaść śnieg. 1 stopień w Zakopanem, 3 w Gdańsku, Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu i Jeleniej Górze, 4 w Szczecinie, Olsztynie, Suwałkach, Białymstoku, Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Gorzowie, Zielonej Górze, Kielcach, Lublinie, Katowicach i Krakowie, a 5 najcieplej będzie w Przemyślu, Rzeszowie, w Opolu i we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łody. Najgorzej w tej chwili jest w Nowym Targu i Kielcach. Powietrze określane jest jako złe i niezdrowe, bo normy pyłu zawieszonego PM10 są przekroczone ponad 2-krotnie. W Prudniku, Zawierciu, Zabierzowie i Nowym Sączu średnia jakość powietrza. Jeśli chodzi o pyły PM2,5, zanieczyszczenie 2-krotnie przewyższa normy w Kielcach i Krakowie. Nieznacznie, ale jednak powyżej progu dopuszczalności w Katowicach, Jarosławiu, Starachowicach i Borsukowiźnie. Lepsze warunki dziś w zachodniej i północnej Polsce, bo w pozostałych punktach pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze bardzo dobre i świetne. W ciągu dnia wiatr zachodni, słaby i umiarkowany w górach i nad morzem porywisty, po południu słabnący. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba sterowany smartfonem za jedyne 1111, a smartfon Samsung Galaxy S10e taniej o 400 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. W tygodniku sieci Tajemnice marszałka Senatu. Tomasz Grodzki miał być zbawcą opozycji, ale dziś widać, że ciągnie się za nim coraz więcej nieciekawych spraw. Szukaj wydania z pięknym śpiewnikiem z kolędami. Polecam sieci. Michał Karnowski. Dzień dobry. Cieszę się, że mnie teraz słuchasz. Jestem mieszkanką domu samotnej matki. Mną i moim dzieckiem opiekują się cudowni ludzie. Dbamy, by Staś miał dobre dzieciństwo. Ty też możesz nam pomóc. Jak? Zagłosuj w plebiscycie Świeć się z energą na najładniejsze miasto w Polsce, a Grupa Energa przekaże sprzęt AGD warty aż 200 tysięcy złotych instytucjom takim jak ta, w której mieszkam. Świeć przykładem! Wejdź na świecie.pl! Oddawaj codziennie głos! Pomagaj i dziel się dobrą energią! Jeśli wiesz na pewno, to na pewno nie od razu. I wtedy sięgasz po Rzeczpospolitą i od razu wiesz na pewno. Rzeczpospolita to źródło wiedzy, które daje przewagę. Jest najczęściej cytowanym medium od 15 lat. Bogusław Hrabota, redaktor naczelny. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Moglibyśmy długo opowiadać o zaletach Volkswagena Passata. Na przykład o jego inteligentnych systemach IQ Drive, które wspierają Cię na każdej drodze. Moglibyśmy, ale... Wystarczy wsiąść, by poczuć różnicę. Przekonaj się sam u najbliższego dilera. Teraz Volkswagen Passat czeka na Ciebie w wyprzedaży z rabatem do 11 tysięcy złotych. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 Trójek. O, witam, witam. Trasa dzisiejsza Wodzisław, Bielsko-Wadowice. Trochę zaczęło padać, może być trochę ślisko, ale myślę, że nie będzie źle na drogach. Pozdrawiam. Kłaniamy się panu, dziękujemy za informacje drogowe. Ja przypominam o jednej bardzo, bardzo ważnej informacji. Po pierwsze, taka jest informacja, że w piątek po 16 kolejna świąteczna licytacja. Po drugie, numer SMS-owy 7545. 7545, wysyłamy wiadomości tekstowe o treści pomoc, jeśli chcą państwo wziąć udział w naszej akcji charytatywnej. Karp po raz 20 to przed 9, ale ten karp taki... Wczesny, wczesny, to teraz. Idą święta, pewne jest to tylko, że idą święta, karp swą przyszłość widzi źle. Ryzykownie i niezdrowo, że tak powiem, tak ampe. Bez przyszłości, tuzinkowo i tak dalej, itp. A w tym roku zaskoczenie, inny karpia czeka los. Przyszłość nieokryta cieniem, z głowy mu nie spadnie włos. Wszyscy w domu nieźle wpadli, nikt nie waży kąpać się. Śledź nie żyje, pal to diabli, a karp nuci słowa te. Najpiękniejsze w całym roczku idą święta, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Nie zabije karpia trudno, w galarecie zimno ma, kulinarnie będzie nudno, śnieg już spadł i zima trwa. Dziś od rana dodatkowo zwany słychać nową wieść. Karp już myśli przyszłościowo, ogłoszenie dała treść. Młody, zdrowy, bez nałogów, w centrum własną wannę ma. Pływa sobie w jednym rogu, inne chętnie pani, panią da. Skarb przebywa w naszej wannie już od roku, taki zuch. Jest kochany, rośnie ładnie, pięknie pływa, je za dwóch. I tak oto, mili państwo, dożywotnio karp się ma, niczym słodki pączek w maśle i nieprawdą prawda ta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejszy w całym roczku, idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku, idą święta, idą święta, idą święta, idą święta, idą święta, idą święta, idą święta. Dla dorosłych, a i dla dzieci. Karp za rok już po raz trzeci. Już niech pan zostawi te rysunki, tam nie ma co szukać, zaginął ten też. Przecież go widzę przed panem. No błagam. Dobrze, dobrze. Dobrze, panie doktorze. Dzień dobry panu znowu. Dzień dobry. Kłaniam się. Przejdźmy do rzeczy, bo jest pytanie od pana Łukasza. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pan Łukasz ma takie rozwojowe pytanie, bo ciągle wracamy do tego Marsa. On nas zajmuje. Bo jest super. I skubany blisko. No, to czy relatywnie tak. No tak. Tak. No, tak. No to nie ma co wzdychać. Blisko. I pytanie od pana Łukasza jest tak. Skoro na Marsie jest dużo CO2, a jest... Okej. Okay. I gdybyśmy tam zasadzili drzewko, tak, to ono by nam wyprodukowało tlen? Fajnie by było. Ale to tak nie działa. Ale to tak nie działa, bo po pierwsze tak, tam jest procentowo dużo CO2, bo rzeczywiście w tej atmosferze marsjańskiej CO2 to jest jakieś 95%. Jest z czego produkować. No i właśnie tak średnio, dlatego że ta atmosfera marsjańska jest bardzo, ale to bardzo rzadka. Ciśnienie atmosferyczne na Marsie przy gruncie to jest chyba około 1% tego, co jest na Ziemi. Więc ta atmosfera jest naprawdę bardzo rzadka. I teraz tak, no procentowo jest tam dużo CO2, ale gdybyśmy tak sobie wykroili taki metr sześcienny, to tego CO2 no byłoby mało. Ale nawet gdyby, to nie to jest problemem, bo po to, żeby roślina, w tym drzewo, rosło, no potrzeba wielu różnych rzeczy, a nie tylko CO2 wokoło. Potrzeba wody. Na Marsie jest woda, ale zamarznięta. Ponadto potrzeba atmosfery, bo jeżeli atmosfery nie ma, albo jest ona bardzo rzadka, to woda w tejże roślinie po prostu się zagotuje i odparuje. Ponadto dobrze by było mieć pole magnetyczne, bo jeżeli taką roślinkę będzie bombardowało promieniowanie kosmiczne, a bez pola magnetycznego to powiedzmy takie tło promieniowania na poziomie gruntu jest dużo większe niż na Ziemi, to roślinka nie będzie się miała dobrze. W końcu jest potrzebna odpowiednia temperatura. Na Marsie generalnie jest za zimno i to dużo za zimno, żeby cokolwiek tam rosło. Więc skracając, panie Łukaszu, to tak niestety nie działa. Mnoży pan problemy. Być może tak jest. A gdyby taką, wie pan, jak są na przykład korty tenisowe pod takim półbalonem, żeby taki foliowy zrobić. Tak, to ma sens. Tam zasadzić to drzewko, wpompować tej atmosfery trochę więcej. To ma sens. No. I myśląc o trzeba budowaniu... szukać rozwiązań, panie doktorze. I myśląc o budowaniu bazy mniej lub bardziej stałej, także rozważa się budowanie tego typu, nie chcę użyć słowa namiotów, no ale takich, no, powiedzmy, takich kopuł. No problem polega na tym, że ta różnica ciśnień pomiędzy tym, co powinno być w środku, a tym, co jest na zewnątrz, jest dosyć duża. To nie jest sytuacja, w której ciśnienia są z grubsza wyrównane i teraz robimy sobie taki namiot czy taką kopułę po to, żeby tam był inny skład, żeby powiedzmy tego gazu, żeby dało się funkcjonować. Ta różnica jest na tyle duża, że technologicznie jest pewnym wyzwaniem zrobienie materiału, który by wytrzymywał takie duże ciśnienie w środku przy tak małym ciśnieniu na zewnątrz. Cysterna. Mamy ją z zeszłego tygodnia, proszę pana. To jest ta, która tu stoi na podwórku? Tak. To jest ta? Co? Zaszalałem. Więc tak, znaczy jeżeli wybudowalibyśmy jakiś rodzaj kopuły, To jak najbardziej tak i to jest całkiem poważnie rozważane. Jeżeli człowiek ma funkcjonować na Marsie, nawet jeżeli nie na stałe, tylko w misji kosmicznej przez kilka miesięcy, to nie może wieść wszystkiego, to są te kanapki, o których się rozmawiali, to nie może wieść wszystkiego z Ziemi. Musi sobie przynajmniej część umieć wyprodukować. Światła na Marsie jest wystarczająco dużo, więc to jest okej. Atmosfera jest nieprzyjazna, pole magnetyczne jest nieprzyjazne, temperatura jest nieprzyjazna, ale to wszystko można jakoś ogarnąć odpowiednio skonstruowaną kopułą. I wtedy może to zadziałać. A takie sympatyczne mamy warunki na Ziemi, proszę pani. I w ogóle ich nie doceniamy. To prawda. Dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Chyba zburzyliśmy czyjś świat. Ja chciałam powiedzieć, że ja jestem teraz po prostu strasznie skonfundowana, bo ja byłam pewna, że film Marsjanin to jest film przyrodniczy o uprawie ziemniaków na Marsie, a teraz widzę, że to chyba było jednak science fiction. Straszne to. Tak to mogło być. 227 trójek. Tak to mogło być, rzeczywiście. Dzień dobry, a pani w jakiej sprawie? Dzień dobry. Oj, przepraszam bardzo, pomyliłam numery. Najmocniej przepraszam. Do koleżanki dzwoniłam, do Eli. A, do Eli. To zawsze dobrze rano zadzwonić do Eli, ale program trzeci akurat. Ale tu przepraszam. Nie. Jest mi bardzo przyjemnie. Ale chciałam z Elą porozmawiać. Przepraszam. No i tyle. No dobrze, gdyby do Eli, to też zapraszam. Projekt Tata. Pan do? To powinien powiedzieć dzisiaj Elo. Tak, w sumie po wczorajszym będzie pasowało. Ustalaniu młodzieżowych słów. Elo, pasuje. No dobrze, ale dziś będzie poważnie. Jako że projekt Tata ma formę swoistego pamiętnika, a ten temat do tej pory się, o dziwo, jeszcze nie pojawił. Znaczy nie o dziwo, ale się nie pojawił, ale pojawić się powinien, bo spotykam na swojej drodze także ojców w skomplikowanych momentach życia. To są duże emocje. Rozwód przez psychologów uważany jest jako druga najbardziej traumatyczna sytuacja, taka, która może spotkać człowieka. Nawet przy rozstaniu rodziców, to oni się rozstają, ale oboje dalej zostają rodzicami tego dziecka. Właśnie. Tłumaczy Marek Migacz, ojciec, współzałożyciel Stowarzyszenia Tata jest OK, do którego to stowarzyszenia trafiają po pomoc ojcowie w trakcie rozwodu, przegrywający batalię o dziecko. Wraz z jedną ze szczecińskich kancelarii, co ważne, organizuje bezpłatne porady prawne. Czasami jest to walka i wtedy próbujemy powiedzieć ojcu, żeby jednak miał na uwadze przede wszystkim dziecko i staramy się wytłumaczyć mu, żeby patrzył oczyma dziecka. Natomiast często to nie jest walka. Tak naprawdę konfliktu żadnego nie ma, tylko jest to przemoc wobec dziecka i jednego z rodziców, w naszym kraju ojca zazwyczaj. I nazywana jest alienacją rodzicielską, gdzie dziecko jest wykorzystywane w przedmiotowy sposób do tego, żeby temu byłemu partnerowi dokuczyć poprzez manipulowanie strachem dziecka, jego lękami, czy szantaż emocjonalny, czy też utrudnianie kontaktów dziecka z rodzicem. Do tego dochodzi wymyślanie na temat drugiego z rodziców niestworzonych historii, którymi dziecko nasiąka. Co dzieje się w psychice młodego człowieka, nie trzeba dodawać. To dziecko nie jest dzieckiem, nie jest to relacja rodzic-dziecko, tylko taka relacja, że to dziecko troszczy się o rodzica. Staje się powiernikiem tego rodzica, takim partnerem tak naprawdę, wręcz opiekunem. Często rodzic płacze, on musi go pocieszyć. Są tak duże emocje w tych sytuacjach, że nie do udźwignięcia dla dziecka. Potem duże problemy. Jasne. Każda sytuacja powinna być oceniana osobno. Bywa, że ojcowie też przecież są winni. Ale widać też przypadki, w których ojcowie niemal na starcie przegrywają batalie i są one nagminne. Sprawy takie ciągną się, wszelkie zarzuty sąd musi sprawdzić. W tym czasie jedna ze stron ma bardzo ograniczony kontakt z dzieckiem, a i tu egzekwowanie tych 2-3 godzin w tygodniu bywa trudne. Alienacja rodzicielska, czyli to w praktyce wymyślanie choroby dziecka, dodatkowych zajęć, z powodu których w terminie wskazanym przez sąd drugi z rodziców nie może przejąć opieki. Dlatego Stowarzyszenie Tata jest OK postuluje od lat o zmiany w prawie. Upowszechnienie opieki naprzemiennej bądź równoważnej, czyli zapewnienie dziecku dobrego kontaktu z obojgiem rodziców, upowszechnienie mediacji, planów wychowawczych, czyli nakłonienia rodziców do porozumienia, również skuteczne przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej, karanie, krótko mówiąc, rodzica, który krzywdzi własne dziecko, stosuje wobec niego przemoc i wobec drugiego rodzica. I też ważnym elementem są tabele alimentacyjne, coś, co uprości i skróci i sprawi, że te sprawy będą, jak chodzi o finanse, no mniej konfliktogenne. Tak jak to jest na przykład w Niemczech. Taki jasny algorytm pozwalający wyliczyć szybko wysokość alimentów. W tym roku na początku szumnie ministerstwo zapowiadało zmiany w tym kierunku. To się nazywało alimenty natychmiastowe. Miały być na formularzu w ciągu 2 tygodni dostępne jako tak zwane standardowe. Jeden z rodziców, jak się z nim nie zgadzał, zawsze mógł potem występować albo większe, albo mniejsze w jakichś tam przypadkach określonych. Ale to do zasady takie by z automatu przysługiwały i myślę, że to by załatwiło gros spraw. Zmiany w prawie są potrzebne, mówi tata Marek, opierając się na własnych trudnych doświadczeniach, bo system nie nadąża za zmianami społecznymi. Mamy do czynienia tak naprawdę z rewolucją, jak chodzi o podejście mężczyzn do ojcostwa, ponieważ jeszcze lat temu, nie wiem, 30, kiedy ja byłem dzieckiem i patrzyłem na tych ojców własnego, ale i wszystkich innych, dużo mniej angażowali się w wychowanie dziecka, raczej byli dostarczycielami pieniędzy, czyli zapewniali ekonomiczny byt. Natomiast dzisiaj wystarczy patrzeć na place zabaw, przedszkola, ja chodzę na zebrania, tam jest połowa mężczyzn. Te role się wyrównały, natomiast cały aparat państwowy cały czas jest domniemany, że to matka jest tym lepszym i właściwym opiekunem i to ojciec musi udowadniać trochę, że nie jest wielbłądem. No to na koniec posłużę się popularnym ostatnio cytatem, mottem, które mnie jako zaangażowanemu ojcu przytoczyć tu wolno. Często bowiem słychać mamy mówiące, że a właśnie syn czy córka zostały w domu same z tatą. Otóż dziecko nie zostaje samo z tatą. Dziecko zostaje albo samo, albo z tatą. Krystian Hanke. Dziękujemy. Pan Stanisław napisał, to było szybko, po tym jak słuchali państwo Karpia drugiego, mam 34 lata, ale słuchając tego Karpia, szłezka mi się wokół zakręciła. To było 18 lat temu, policzyłem, miał pan wtedy 16 lat. Dobrze? No tak, ale z pomocą liczyłeś, muszę tutaj zdradzić. No dobrze, z pomocą paluszków i Krystiana policzyliśmy. Ale ważna informacja, przypominam o tym, że trwa nasza zabawa. 73533, 73533, 3 zł 69 groszy brutto, do 8 czekamy na odpowiedzi, a do wygrania voucher na rodzinny wyjazd na narty dla 4 osób, 2 osób dorosłych, 2 dzieci do lat 12, co jest istotne, no i termin pobytu od 11 stycznia do 18 stycznia przyszłego roku, tam też takie szkolenie narciarskie dla dzieci w przedszkolu i szkole narciarskiej Dimbo, 6 dni, 5 godzin dziennie. Fantastyczna wyprawa na narty do Austrii, do 4-gwiazdkowego hotelu. Wartość 12,5 tysiąca złotych. Co trzeba zrobić? Przysłać do nas krótką taką prawdę narciarską, taką prawdziwą prawdę narciarską, którą dzieciom trzeba przekazać na samym początku. No taką jak ta słynna, prawda? Że jak się nie przewrócisz, no to właśnie. Wiadomo. Ale te sobie odkładamy na bok. Oryginalną, kreatywną, niebanalną prawdę życiową poprosimy narciarską. 73533 do 8. Mają państwo 31 minut. Chciałem sprostować, że film Marsjanin na podstawie książki napisane był tak skonstruowany, że na podstawie istniejących obecnie możliwości ta historia mogła się i miała prawdopodobieństwo się odbyć, więc chciałem uspokoić panią i odbudować jej nowy świat. Mam nadzieję, że trochę przywróciłem nadziei tej pani, która mówiła przed chwilką. Przywrócił pan, a jednak. Zapraszamy do reklamy. Tu prezentów są tysiące, a te ceny tak zniewalające. I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. 4K, 55 cali, Philips Ambilight za 2499, za który teraz płacisz 0 zł. Kuchnia Amika, żeliwne ruszty za 1099, za którą teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Zanim usłyszysz kolejne wiadomości, chcę cię o coś zapytać. Czy myślisz czasem, co jest prawdą? Co zostało przeinaczone, wyolbrzymione lub zwyczajne, zmyślone? Tylko prawda może coś zmienić na lepsze. Dlatego nie przestajemy jej szukać. Onet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Krzysztof Zyblewski. Do swoich mieszkań wróciło nad ranem kilkadziesiąt osób ewakuowanych na poznańskiej Wildze. Wieczorem mieszkańcy trzech kamienic musieli opuścić swoje domy po informacji o rozszczelnieniu instalacji gazowej. Akcja służb pogotowia gazowego, straży pożarnej i policji trwała całą noc. Miasto podstawiło na Wilgę autobusy MPK, w których ewakuowani czekali na zakończenie działań. Stołeczna policja i służby skarbowe zatrzymały 5 osób podejrzanych o działalność w gangu paliwowym. Skarb państwa mógł stracić 9 milionów złotych. Grupa wystawiała fałszywe faktury VAT dokumentujące dostawę paliw dla firmy z Czech. Cysterny nigdy nie przejechały jednak przez polską granicę. Zatrzymani mieli wystawić dokumenty na ponad 39 milionów złotych. Służby zatrzymały w województwach łódzkim i śląskim 5 osób, w tym obywatelkę Rosji, która trafiła do tymczasowego aresztu. Pozostali dostali policyjny dozór. Kultowy cykl filmowy Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego obchodzi 30. rocznicę premiery. Filmoteka Narodowa uruchomiła z tej okazji wirtualny przewodnik po miejscach związanych z Dekalogiem. To serwis w postaci mapy Warszawy, która nawiązuje do filmów Kieślowskiego. Na mapie jest m.in. słynne osiedle bloków zlokalizowane między ulicami Inflancką i Dziką. Do piątku w siedzibie filmoteki zaplanowano projekcję cyklu, spotkania z twórcami, filmoznawcami i teologami. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. 9% tyle wyniosła luka w ściągalności VAT-u w Polsce w zeszłym roku. Tak podaje Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Rok wcześniej luka wyniosła 14%. To rekordowy wynik. Polska dogoniła kraje takie jak Austria, Dania czy Finlandia. Według firmy badawczej za kurczącą się luką stoi większa dyscyplina podatkowa i mniej wyłudzeń. Luka VAT to różnica między VAT-owskimi zobowiązaniami, a tym, co rzeczywiście wpływa do budżetu państwa. Najnowsze dane to uzupełnienie tzw. szybkiego szacunku, które firma opublikowała w marcu. Raport powstał na zlecenie Komisji Europejskiej. Kolejny gazoport powstanie w Gdyni lub w Gdańsku, zapowiedział w Brzozowie na Podkarpaciu prezydent Andrzej Duda. Będziemy budowali kolejny gazoport w Gdańsku albo w Gdyni. Chcemy, żeby nie tylko Polska była zabezpieczona pod względem dostaw gazu, ale byśmy mogli także to bezpieczeństwo nieść do innych krajów Europy Środkowej. Według wcześniejszych zapowiedzi pływający terminal miałby stać się trzecim, obok terminala w Świnoujściu i gazociągu Baltic Pipe, elementem tzw. bramy północnej, przez którą gaz miałby trafiać do Polski i do krajów sąsiednich. Gazoport z infrastrukturą na terenie całego kraju ma być gotowy za nieco ponad 5 lat. Więcej kobiet niż mężczyzn na najbardziej eksponowanych stanowiskach. Tak sytuację nad Wisłą maluje Polski Instytut Ekonomiczny. W najnowszym raporcie, powołując się na międzynarodowe badania, podaje, że gdy chodzi o zrównanie pozycji mężczyzn i kobiet na rynku pracy, Polska zajmuje 42. pozycję na 149 krajów. Do tego tematu wrócimy jeszcze za godzinę. Do końca tego roku powinniśmy poznać nowego prezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny. Tak powiedział w rozmowie z PAP wiceminister infrastruktury Marcin Chorała.

Zbigniew Herbert był bardzo wnikliwym obserwatorem tego, co się działo i jego bardzo interesowało to, co się działo na ulicach i ja miałem poniekąd obowiązek w stanie wojennym, żeby po każdej zawierusze, zadymie, którą organizowaliśmy my, mieszkańcy Warszawy, miałem obowiązek zjawić się u Zbigniewa Herberta i mu opowiedzieć o tym, co się wydarzyło. Kiedy staję przed nim w cieniu podejrzenia, z materii światła, eony jego włosów spięte są bukiel niewinności. Wprowadzają narzędzia i interrogacja żelazem, trzciną wolnym ogniem, określa się granice jego ciała, uderzenie w plecy utrwala kręgosłup między kałużą. Kończymy nasz cykl. Przemysław Dmitrowski. Jutro kolejna historia i proszę się przekonać, co nam się przytrafi muzycznie od jutra. Za 17,5 minuty będzie 8. Ważny dzień przed nami. Zapraszamy do Trójki. No bo to dziś. Dziś Olga Tokarczuk odbierze w Sztokholmie Nagrodę Nobla. Król Szwecji wręczy jej złoty medal i dyplom. Noblistka wygłosi zapewne kilka słów, jeszcze nie wiadomo czy po polsku, tak jak w sobotę, kiedy to słyszeliśmy specjalny wykład noblowski, czy też może po angielsku. Na pewno będzie wzruszająco, tak jak wtedy, gdy dowiedzieliśmy się o tej wspaniałej nagrodzie. Nobelpriset i literatur för år 2018. tilldelas den polska författaren Olga Tokarczuk. Wielka uroczystość, wręczenie Literackiej Nagrody Nobla. Jak to może wyglądać? Procedura jest stała od lat. Doktor Stanisław Krajski, Akademia Dobrych Manier. Jest prezentacja powodów wręczenia Nagrody Nobla i jest jakaś krótka wypowiedź noblistki. Według protokołu dyplomatycznego, to znaczy pierw jest uroczystość, później jest bankiet, później jest bal. Ten protokół dyplomatyczny jest tutaj w sposób szczególny przestrzegany, ponieważ zahacza o ceremoniał dworski, ponieważ w uroczystości bierze udział para królewska. Należy pamiętać, że król zawsze tutaj będzie miał pierwszeństwo. Piotr Kułek, Szkoła Dobrych Manier. Wszelkiego rodzaju gesty, na przykład wniesienia tasów, będziemy najpierw kierować w stronę z ukłonem, w stronę korony, a później pozostałych gości. Pełna sala ludzi ubranych według najwyższego wymogu protokołu dyplomatycznego. W przypadku uroczystości noblowskich profesor Bogdan Guralczyk, były ambasador Polski w Tajlandii. Jest coś, co się po francusku nazywa cravate blanche, chociaż to słyszymy, że tu krawat, to wcale nie krawat, tylko chodzi o białą muszkę w przypadku mężczyzn i to jest najbardziej elegancki strój obowiązkowy, sprowadzający się do jednego pojęcia frak. Poza tym biała koszula, muszka i buty lakierki czarne. Panie w długich sukniach, panowie we frakach? Tak jest. Zresztą obowiązują dwa stroje, bo na uroczystość jest jeden strój, a później na bankiet drugi strój, znaczy z tego względu, że bankiet przechodzi w bal. Frak jest na obie uroczystości, natomiast w wypadku kobiet na uroczystość jest strój wieczorowy, klasyczny, w ogóle przy strojach kobiecych. Im późniejsza pora dnia, tym dłuższa suknia od dołu, a tym krótsza od góry. Natomiast do fraku tego odsłaniania nie ma za dużo. To musi być takie skromne. Tutaj, jeżeli jest to strój wieczorowy, to panie, tak w przypadku pani Tokarczuk, założy pewnie długą wieczorową suknię w kolorach stonowanych, ciemnych, z zakrytym dekoltem i ramionami, co pewnie będziemy mieli okazję oglądać już niebawem. Natomiast strój balowy, to z kolei zasada jest taka, że on nie ma żadnych zasad, oprócz dobrego smaku. Z tym, że trzeba pamiętać, że w protokole dyplomatycznym i w etykiecie towarzyskiej strój kobiecy musi być dobrany do stroju męskiego. No więc jeżeli na wieczór, nawet na bal są fraki, no to te stroje balowe też nie mogą być zaśmiałe. No to już wiemy. Wszystko rozpocznie się o 16.30. Wtedy Olga Tokarczuk odbierze Nagrodę Nobla. No i jak słyszeliśmy wieczorem w gmachu Filharmonii Narodowej w Sztokholmie, bankiet specjalny, później bal. Te informacje zebrał nasz reporter Tomasz Jeleński. nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być. Barbara Wrońska, ale nie sama, bo także młoda orkiestra Nowego Teatru. Myślę, że piosenka o sprawach bliskich, także sercu naszej noblistki Olgi Tokarczuk. 227 trójek. Miło sobie wspominam kiedyś imprezę, na którą byłem zaproszony z klauzulą black tie, czyli nie wiem jak to by było po francusku, czyli smoking. I mnóstwo polskich i nie tylko polskich gości w czarnych krawatach naprawdę wyglądało na tym wśród tych smokingowców pociesznie. A za panią Tokarczuk trzymam kciuki, żeby się dobrze zaprezentowała. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że tak właśnie będzie. Dziś ten ważny dzień wręczenia nagród Nobla. Będziemy kierowali oczy i uszy w kierunku Sztokholmu. Pan tak się zamyślił, redaktorze. Nie, chcę zobaczyć, jak będzie kierował pan. Tak o. No, o tak. Szkoda, że państwo tego nie widzą, jak on kieruje. Teraz prosimy o to, żeby państwo kierowali krótkie wiadomości tekstowe 73533, 73533 właśnie w stronę naszej skrzynki pocztowej z krótką prawdą narciarską przekazywaną na samym początku dzieciom. Oryginalną, kreatywną, niebanalną, a do wygrania, przypomnę, wyjazd tygodniowy dla czteroosobowej rodziny na narty do Austrii, do czterogwiazdkowego hotelu. Wartość takiego vouchera na wyjazd to 12,5 tysiąca złotych. Czekamy do 8 na państwa odpowiedzi na te krótkie prawdy narciarskie. No i ważne, dwie osoby dorosłe, dwoje dzieci do 12 lat, wyjazd między 11 a 18 stycznia przyszłego roku 2020. Przypomnę życzliwie. Muzyczny rozkład jazdy. Czekamy na odpowiedź do 8, rozwiązanie przed 9. Ja dopiero teraz mogę się odezwać, bo wiem, że zostało panu jedno zdanie, dlatego nie chciałem wchodzić w słowo, wie pan? Mam jeszcze jedno zdanie? Nie, już teraz już jest wszystko dobrze, proszę pana. Pan tak kieruje pięknie tym wszystkim, to ja teraz skieruję jeszcze raz wzrok nasz ku niebu, tak trochę nawiązując może do tego marsjanina, do tych ziemniaków. Właściwie ziemniaki na Marsie to marsjaki, prawda? No, to suchy żart mamy za sobą. Tymczasem muzyka, muzyka Davida Bowiego znajdzie się jeszcze bliżej gwiazd niż do tej pory. Bo 10-11 stycznia zabrzmi w planetarium. W planetarium angielskiego Narodowego Centrum Kosmicznego w Leicester. Take your protein pills and put your helmet on. I w takich kosmicznych okolicznościach piosenki z okresu między właśnie Space Oddity a Ziggy Stardust, czyli z lat 1969-1972, wykona zespół David Live, specjalizujący się w twórczości Bowiego. Bilety w cenie 15 funtów już są w sprzedaży. Nie obejmują wycieczki oczywiście w kosmos. Today, for I tu. No dobrze. Wie pan, gdzie jest Trenczyn? Wiem. Gdzie? No tu się wychodzi z budynku. W lewo? I w lewo. Przez dziedzińczyk? Przez dziedzińczyk, potem w prawo i proszę pana już. I tak, już tam będziemy za jakieś chyba 400, może 500 kilometrów. A może nawet bliżej. To Słowacja oczywiście. Miejsce, w którym zazwyczaj w drugi weekend lipca odbywa się festiwal Pochoda. Pochoda, ładna nazwa, prawda? Bardzo. Tak. Impreza jest warta uwagi, szczególnie jeśli ktoś lubi wykonawców przyciągających tłumy, oglądać we względnie kameralnych okolicznościach. Liczba osób, które mogą w festiwalu uczestniczyć, jest odgórnie ograniczona do 30 tysięcy. W przyszłym roku festiwal odbędzie się między 9 a 11 lipca. Wśród do tej pory ogłoszonych wykonawców znaleźli się Thom Yorke, który przegrywa nam, ale także Metronomy, Black Midi, Archive, Floating Points, Wolf Alice i Eve Tomorrow. A to dopiero początek właściwie, jak to się mówi, line-upu. O. Oj, oj, oj. No tak, proszę pana. Trzeba nadążać, bo jak człowiek nie nadąża, to potem jest zaskakiwany. Tak czy inaczej, zestaw wykonawców będzie powiększony. Bilety do końca roku kosztują 99 euro. Słowacki Trenczyn na początku lipca zaprasza taką cudowną muzyką przestrzeni. Od razu tak się znalazła, proszę pana, prognoza pochody. Tak. I tak kosmicznie się zrobiło. No dobrze, pracę nad swoją nową płytą rozpoczął też francuski zespół Phoenix, który nam tutaj do 8 będzie pięknie przegrywał. Panowie znajdują się właśnie w paryskim studiu Motor Bass. Jeszcze do niedawna należało na do bliskiego przyjaciela zespołu, współpracownika znanego z zespołu Cassius, Filipa Zdara. Ten zginął w połowie tego roku, tragicznie. W jednym z wywiadów opublikowanych w 2017 roku na okoliczność wydania poprzedniej płyty Phoenix zatytułowanej Tiamo, Thomas Mars, wokalista zespołu, prywatnie mąż Sophie Coppoli, mówił: pamiętam, jak wchodziliśmy do studia na dzień przed Brexitem. Ciekawe przy okazji wydania ilu następnych płyt uda nam się to zdanie powtórzyć bez mrugnięcia okiem. Zapraszamy do reklamy. Do 50 lat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy 2 w 1 MPM Gringo z silnikiem bezszczotkowym, zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 499 zł. A kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung, zapłacisz jedynie 2399 zł. Aż do 50 lat 0% w MediaMarkt. RLSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen? Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler.